NPO Radio 1. Koen Verbraak. Ja? Oké, dan weet je dat ik dat ga vragen. Oh, pardon. Ik moet even zeggen dat het nieuws van 3 uur nu komt. En dat wordt volgens mij gelezen door, ik weet niet wie, maar vast een hele goede nieuwslezer. Ik ben het, Koen. Jelle Visser. De formateur beoogd premier Rutte heeft verslag uitgebracht van zijn eerste bijeenkomst met de nieuwe ministersploeg. Dat deed hij aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. NOS-collega Emma Jackson in Den Haag. Emma, zijn er nog bijzonderheden naar buiten gekomen? Er is een hele lijst onderwerpen gedeeld en hoe die tussen de bewindspersonen verdeeld gaan worden. Dus we zien bijvoorbeeld dat het internationale OV, de treinen, die komen bij de staatssecretaris van Infrastructuur. En het MBO, die valt onder Robert Dijkgraaf op het ministerie van Onderwijs. Oud-minister Jet Bussemaker die vroeg zich eerder deze week op de zender namelijk nog af van wie krijgt nou dat MBO. Dus daarom zeg ik die even. Ja, daar is dus nu duidelijkheid over. Hoe ging het daar verder vandaag? Nou, volgens mij heel gemoedelijk. De ministers zijn redelijk kort met elkaar allemaal naar binnen gekomen voor het constituerend beraad, waarin ze dus even deze lijst eigenlijk aftikken. Ze waren allemaal vrolijk. Toen ze buiten kwamen regende het, dus ze liepen wel heel snel door. Maar de mensen die we spraken, die zeiden het was gemoedelijk binnen, kwamen vrolijk over. En ook Rutte, toen hij bij de voorzitter van de Tweede Kamer langs ging, Vera Bergkamp, klonk wel opgelucht. Heel blij dat ik jou mag aanbieden. Ja. Het eindverslag van mij als formateur. Heel mooi. Bij deze. Vanmorgen een constituerende vergadering gehad. En het hele team heeft ja gezegd om gezamenlijk het hier avontuur aan te gaan. Dus ik ben heel blij. Nou, heel goed. En gefeliciteerd dat er nu een nieuw kabinet bijna is. Ja, bijna is, want ze moeten nog wel beëdigd worden maandag. Rutte is nu naar de koning en die kan dat dan maandag gaan doen. Ja, en is ook al duidelijk of Sigrid Kaag er aanstaande maandag bij is? Want zij was er nu niet bij vanwege quarantaine, toch? Zij was er nu op een heel groot scherm bij, zei Rob Jetten net tegen ons toen hij naar buiten kwam. Dus ze heeft het in elk geval digitaal kunnen meekrijgen. Of zij dan ook al uit quarantaine mag, ja, dat zal denk ik van een test afhangen. Dus dat weet ik, ja, weet zij denk ik nog niet en wij zeker niet. Dankjewel, Emma Jackson in Den Haag. De man van 36 uit Utrecht, die donderdag op de A2 werd aangehouden, is volgens een advocaat opgepakt vanwege zijn rijstijl en overige omstandigheden. De man reed te hard en zat misschien ook te dicht op andere auto's, maar hij had geen idee dat misdaadverslaggever John van de Heuvel in een van die auto's zat, aldus de advocaat. De man zou na een stopteken van de politie direct zijn gestopt. Ook werd in zijn auto niets strafbaars aangetroffen. De politie sloot de A2 af vanwege een zogeheten dreigende situatie. John van de Heuvel wordt al jaren beveiligd vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Vaccinaties tegen het coronavirus kan leiden tot een iets langere menstruatiecyclus, maar de verstoring is miniem en verdwijnt snel. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 4000 vrouwen. Volgens de onderzoekers is er geen reden tot zorg voor de voortplanting of de fysieke gezondheid. Het mogelijke effect van coronavaccinaties op de menstruatie en vruchtbaarheid is al langer onderwerp van gesprek. Zo kreeg bijwerkingencentrum Lareb vorig jaar ruim 17.000 meldingen van menstruatiestoornissen na vaccinaties. En tot slot het weer. Op steeds meer plaatsen gaat het vanmiddag regenen. De temperatuur ligt rond de 4 graden, maar door de regen en de wind voelt het waterkoud aan. Aan zee kan het vanavond hard gaan waaien, windkracht 7. Morgen af en toe zon, ook kan er een bui vallen. Het wordt morgen zo'n 7 graden. Ster. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl. En word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Hoi, ik ben Evi van Landschot. Echte mensen verdienen echte aandacht. Want wij vinden persoonlijke aandacht voor uw vermogensbeheer belangrijk. Zo kunnen wij u nog beter begeleiden. Persoonlijk en professioneel. De perfecte combinatie. Meer weten? Kijk op evivanlandschot.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Evi, de kennis om vermogen te laten groeien. Ga naar evivanlandschot.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Helene, als je kind de gevangenis in moet voor een ernstig delict, kom je dan zelf voor je gevoel ook vast te zitten? Kort antwoord, ja. Ja? Ja. Zo heb jij dat ervaren? Dat is mijn ervaring, ja. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Als het over misdrijven gaat, dan gaat het vrijwel altijd over daders en slachtoffers. Of over nabestaanden van slachtoffers. Over familieleden van daders horen we zelden. Terwijl ook hun levens vaak volledig overhoop gegooid zijn. Hoe is het om te leven met het besef dat je zoon of je broer iemand vermoord heeft? Wat voor effect heeft dat op je eigen leven? Wat doe je als familie en vrienden je de rug toekeren? Als je in een isolement belandt of zelfs bedreigd wordt. En kun je je schuldig voelen over iets wat je zelf niet gedaan hebt. Ik praat er het komende uur over met Helene en Debbie, moeder en zus van Michael P. In 2018 werd Michael P. veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van de 25-jarige Anne Faber. Ook aan tafel zit Maria, moeder van een 21-jarige zoon die vorig jaar tot meer dan 10 jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor doodslag in vereniging. En voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw is er, die veel contact heeft met families van gedetineerden. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Helene, we hoorden je in het begin al eventjes. Je bent de moeder van Michael P. Weet jij nog waar je was op die 9e oktober 2017? Ja, ik was niet in mijn woonplaats. Ik was ergens anders. En ik werd gebeld door de recherche dat ik en werd verzocht om zo spoedig mogelijk naar huis te komen. En toen? En toen ik thuis kwam, was daar niemand. En ik ben naar Debbie gaan bellen. Jouw dochter? Alleen, mijn dochter. Alleen, daar was de recherche wel. En zij mocht mij geen antwoord geven op de vragen die ik had. Want wist je wat er aan de hand was? Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik kreeg alleen maar te horen dat ik naar huis moest komen. Ook niet dat het om Michael ging of wat dan ook. Dus nou ja, toen ben ik blijven bellen naar Debbie. En op een gegeven moment kon Debbie het niet meer voor zich houden en heeft mij verteld dat Michael was gearresteerd in verband met de vermissing van Anne Faber. En toen was ik alleen. Ja? Ja. En ik zie Debbie ondertussen ook naar jou luisteren. Jij ziet dat ook helemaal weer voor je, hè? Ja, het was heel heftig. Ja? Ja. En wat zie je dan? Ik denk vooral terug aan hoe ik zelf werd opgevangen bij mijn huis. Dat het mij werd verzocht dat ik de eigen kinderen ergens even onder moest brengen. Dat mijn moeder mij 2 keer overvragend opbelde. En dat de recherche ook echt met de vinger op de mond naast mij zat. Zo van, ja, niks zeggen. Ik moest echt mijn mond dicht houden. En waarom moest dat dan? Want je mocht het niet tegen je moeder zeggen. Nee, want op dat moment werden wij dus blijkbaar ook ondervraagd over wat wij eventueel wisten. En werd er ook gezegd waar je broer van verdacht werd? Bij mij wel. Ja? Daar kwamen ze eigenlijk vrijwel meteen mee. En kon je dat geloven? Nee, ik heb ze echt voor gek verklaard. Ja? Ja. En hoe ging dat toen verder? Weet jij dat? Debbie vertelde mij toen dan dat Michael voor gearresteerd was. En ik was dat op het moment was ik dus alleen thuis. En na een kwartier kwamen de 2 mannen van de recherche bij mij thuis. Ja, en dan worden je vragen gesteld en je geeft zo goed mogelijk antwoord. En daar gaan ze weg. Ja, maar toen wisten ze, hebben ze ook gezegd, hij heeft het gedaan of hij wordt ervan verdacht? Hij werd ervan verdacht, ja. En dan komt er ook een moment dat je hoort dat het echt zo is. Ja, dat was natuurlijk een aantal dagen later. Ja. En ja, wat er dan door je heen gaat, dan, je hebt natuurlijk in die dagen daar naartoe de angst van dat het echt zo is. En dan krijg je de bevestiging. En dan, ja, je wereld is al ingestort, maar dan, ja, dan besef je van, dit is echt waar. Hier moeten we mee leren leven. Maria, hoe was dat bij jou? Ik heb helemaal geen recherche aan de deur gehad. Sterker, ik heb nooit iemand gedurende het onderzoek gesproken. Dus dat is een heel ander verhaal. Ik was zelf op vakantie toen ik opeens geen reactie meer kreeg van mijn zoon, met wie ik in contact was, gewoon via mobiel. En ik zag ook gewoon één vinkje met de WhatsApp die ik verstuurde. Ik denk, hey, er is niks. Mijn vriend zei nog, ah, hij zal zijn telefoon wel kwijt zijn of wat dan ook. Dat heb je vaak met die jongeren. Want hij reageerde niet? Nee, hij reageerde niet meer. En ik was zelfs nog wat aan het kopen voor hem qua kleding. En ik had nog gehad, oh, dit merk vind je toch goed? Zal ik daar iets verkopen? En nou, toen heb ik het maar gedaan, maar ik kreeg geen reactie. En de volgende ochtend zag ik van een nummer wat ik niet kende dat ik een oproep had gemist. Zocht ik ook nog niks achter. Ik ging een plaatselijk marktje in Italië op. En ik had wel langzamerhand een soort onbestendig gevoel. Toen ik terugkwam van het marktje, toen open ik wat ik meestal even doe, kijken, laatste nieuws, NOS.nl. En toen zag ik iets en ik werd gelijk benauwd van, het zal toch niet. En dat heeft wel te maken dat mijn zoon wel vaker in aanraking is geweest. Maar je las over iets, ja, waarvan ik gelijk, kun je dat benoemen? Nee, want dat vind ik een privacy voor mijn zoon eigenlijk. En we zitten eigenlijk ook er nog wel middenin. Maar je las over een misdrijf? Ja, ik las over een misdrijf en ik bracht automatisch de relatie met mijn zoon. En ik had mijn vriend zei nog, nou, die had echt zoiets, ja, je hebt een beetje te veel fantasie misschien. Toen ben ik dat nummer gaan bellen. Gewoon, het is echt puur een soort onderbuikgevoel. Dat onbekende nummer wat jou gebeld had? Ja, ik denk, laat ik dat nummer bellen. Wat is er aan de hand? En die zei, ja, hij zit vast. Toen zag ik dus, dat was voor mij ook een bevestiging. Het zal toch niet? Toen ben ik, hij had een advocaat. Die ben ik gaan benaderen. En die mocht niks zeggen. Want hij zit in volledige beperking. En toen dacht ik, ja, ik zat echt een soort vinkjes te maken. Het zou dus heel goed kunnen wel. En toen heb ik echt, nou, een soort moeten bijna afdwingen om erachter te komen van, het zou dus heel goed kunnen dat hij daarvoor is opgepakt. Maar ik heb echt nog wel een paar weken moeten wachten. Voordat ik die bevestiging kreeg. Oh, ja. En al die tijd wist je niet? Hij was volwassen, in volledige beperking. Ik werd nergens in betrokken aangaande een onderzoek. Dus ik heb ook gewoon in die weken zelfs nog iets opgebouwd van, oh nee, misschien is het gewoon wel iets heel simpels. Of is het dat niet? En toen je hoorde waar die van verdacht werd, want dat uiteindelijk heeft hij daar 10 jaar voor gekregen. Dus het was geen klein dingetje. Nee, ja, nou ja, ik kan het. De eerste vraag die u stelde, of die je stelde, die kan ik ook alleen maar met jou, ja, mijn wereld storten in. Ja. Ja, dat ik echt. Paste dit in het beeld? Was je zoon toch een jongen waar het moeilijk mee ging? Ja. Ja, ja. En ik had ook daarvoor, en dat is een frustratie van mij richting hulpverlening en ook reclassering, dat ik zelf signalen wel had gezien op social media waar ik heel ongerust over was en waar ik gewoon al had gezegd, doe iets, want volgens mij gaat dit niet goed. En het werd gewoon valt wel mee. Nee hoor. Ja. En wanneer kreeg je voor het eerst contact met je zoon? Dat vind ik eigenlijk heel, want je komt in zo'n rollercoaster terecht. Zodra het kon, ben ik hem op gaan zoeken. Dus dat moet binnen een maand zijn geweest. Ja, en hoe ging dat die eerste keer? Dat je heel emotioneel. Ja, want het was ook corona, je kan niks, je bezoekt iemand achter glas. Vraag je dan aan je kind, heb je dat gedaan? Ja. Ja, dat wilde je wel weten. Ja, ik heb hele... Om de waarheid in al zijn gedebbie. En dat wilde naar vucht. En